Ależ dziś będzie słodko do szóstej. Dzisiaj program z cyklu Cukier Krzepi, 7 lipca, Światowy Dzień Czekolady. Będzie taka czekoladowa szczęśliwa trzynastka, 13 powodów, dlaczego warto czekoladę spożywać, a do tego muzyka będzie się rozpływać w uszach. To na gorąco, no myślę, że o tej porze w sam raz. Zapraszamy Elżbieta Różyska, Michał Żołądkowski, prawie 3 minuty po czwartej. Trójka zaczyna budzić i to jak słychać z konkretną energią w Trójce. Teraz AC/DC. Don't leave me. conversation. You will be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. Radiohead w programie trzecim Polskiego Radia na dzień dobry. Trójka, Polskie Radio Trójka budzi 10 minut po czwartej, czyli do wschodu słońca już tylko minut 13. Od 10 to też na wstępie dnia warto przypomnieć program na żywo z Międzyzdrojów z Festiwalu Gwiazd. Będziemy zapraszać na weekend do naszego studia w Międzyzdrojach oczywiście także. I żeby teraz wszystko pięknie pasowało do tego słońca i do gwiazd, to jeszcze Ringo Starr, żyjąca legenda. Dzisiaj, proszę Państwa, kończy 83 lata. To co, Beatlesi? No pewnie. Here comes the sun. 17 minut po czwartej. Trójka budzi dzisiaj i będzie budzić czekoladowo do szóstej. Lista 13 powodów, dlaczego czekoladę warto przyswajać i nawet się nie ograniczać. To skoro program Trzeci Polskiego Radia. Trzy powody na początek. Czekolada pobudza pracę nerek, poprawia krążenie i, co doskonale wiedzą żołnierze, dodaje energii. Tak samo jak muzyka na dzień dobry w Trójce. To teraz Genesis, później Linkin Park, a następnie zajrzymy na listę. Ale już przebojów programu trzeciego.

Ci Polskiego Radia. będzie tego more, jeszcze więcej muzyki na Dzień Dobry w Trójce. 27 minut do piątej, Billy Idol w ramach zachęcania do porannej aktywności. Piątek, 7 lipca, wstęp do weekendu, pogodowo fenomenalny, ponieważ, proszę Państwa, uszy do góry, program trzeci ma znakomite wiadomości pogodowe na Dzień Dobry. Lato pełną tarczą słoneczną dziś, no i zresztą przez cały weekend będzie gorąco, sucho i słonecznie. Dzisiaj od 22 stopni w Koszalinie do 30 w Zielonej Górze, na wschodzie i na południu 25, w centrum 27. To zachęca, by po prostu wstać i iść w stronę słońca. Przez najbliższe minuty prowadzi nas Iga Lajczary. Wierząc jedną

zgodzimy się z uczuciem. 11 minut do piątej. Trójka budzi. Przez najbliższe 3 minuty będzie absolutnie kultowo i po polsku, ponieważ zajrzałem do kalendarza i okazało się, że to właśnie 7 lipca, 41 lat temu, zespół Kult zagrał swój pierwszy koncert w warszawskim Remoncie. Tłumów jeszcze wtedy nie było, bo zaledwie 14 osób, ale takie właśnie były początki. No to przypomnijmy sobie ich pierwszy utwór. To teraz w Trójce. Krew Boga. Things are right, ever sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. Właśnie zachęcamy słońce do aktywności. Shine on. Będzie świecić. Piękny piątek przed nami. Zresztą, proszę Państwa, jak i cały weekend, takie są przynajmniej zapowiedzi synoptyków. Tym razem, co cieszy, jasne jak słońce. 4,5 minuty do 5, 7 lipca, Światowy Dzień Czekolady. Ten temat będziemy nadal rozwijać do 6, a tymczasem dużo słodyczy w życiu dla dzisiejszych solenizantów, czyli Józefa, Benedykta i Lucjana, i w bonusie też kapitalny utwór Don't Stop the Dance. Ben Ferry.